Halló! Halló, jó reggelt, Erika! Jó reggel! Én Zsiga vagyok, Becskei, a Wood Kebi koncentrátos. Igen? Szeretném kérdezni, hogy van-e gladiolát? Biztos csinálni temetésre egy csokrot? Bírok. Itt vagyok, most más nemben kint állok, de megcsinálom, hogy csak. Na, gondoltam, hogy ott vagy kint a régi piacnál, ugye? Igen, itt vagyok, ahol szoktam is a Gomexnál. Jó. Megbírod csinálni ott, és akkor majd a férjem fog 8 órakor lemenni valaminek az opcionába, akkor visszafelé megállott, akkor jó, elveszi, hány szálbuk csináljam? Hát mennyi? 4 szál, 6 szál? Mennyi kell, hogy valamilyen legyen? Hát igen, vagy 4 szál, vagy 6 szál, hogy... Mennyi az egyik, mennyi a másik? Hát a 4 szálas az 350, a 6 szálas az meg 450. Na, akkor legyen a 6 szálas, jó? Vagy 500, nem is tudom, úgy valahogy jön ki. Jó, de jó, most jó. Itt nincsen papírom hozzá, szélofántom. Hallod, nem muszáj, jó lesz, csak valamilyen csokoros, akkor nem kell szélofán, jó lesz, az nélkül csak jó, akkor a 600 az az 500, a meznek 350, jó. Jó, akkor legyen a 6 szálas, jó? És milyen színem van? És akkor majd, mikor jön hazafelé, akkor tedd bele a vízbe, és akkor megáll, és akkor elveszi, jó? Jó, rendben. Kint vagytél valameddig egy 10 óráig biztos, ugye? Biztosan. 11-ig szoktam lenni. Jó, jó, hát a gyűnő előbb egy óra alatt megjön. Majd mindjárt, jó? Neki fogok majd is megcsinálom, jó? Rendben, rendben, köszönöm. Szép napot, hello.